Zbliża się 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w tym serwisie gorączka przed pierwszym meczem biało-czerwonych na Mundialu. Ratownicy medyczni kolejny raz na spotkaniu z ministrem zdrowia alarmują, że sypią się odejścia z zawodu. I smartfonowa ścieżka, która powstała w środkowo-chińskim mieście Xi'an. Jutro o tej porze będzie już wiadomo, czy Polska da radę Senegalowi na Mundialu w Rosji. Pół godziny temu biało-czerwoni skończyli konferencję prasową z dziennikarzami i poszli trenować. Kuba Błaszczykowski, który może rozegrać jutro swój setny mecz w reprezentacji, mówił, że w przypadku mundialowych rozgrywek nie liczą się jego prywatne osiągnięcia, ale dobro drużyny. Każdy mecz w reprezentacji jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ale moje jakieś tam prywatne, indywidualne osiągnięcia idą na bok. Najważniejsze jest drużyna. Nie wiem, czy jutro będzie mi dane zagrać od początku. Przede wszystkim, bo to jest zawsze decyzja trenera, którą my zawodnicy szanujemy. Zawsze liczy się dobro drużyny i to jest najważniejsze i tak też jest w związku z jutrzejszym meczem. Będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć pozytywny wynik, oczywiście jakim dla nas jest zwycięstwo. A w Rosji są nasi dziennikarze sportowi, ich relacje na antenie Trójki, także za kilka minut w serwisie sportowym. Ratownicy medyczni kolejny raz na spotkaniu z ministrem zdrowia alarmują, że sypią się odejścia z zawodu. A w marcu zawiesili akcję protestacyjną po tym, jak minister Łukasz Szumowski obiecał zobowiązać dyrektorów placówek do wypłaty dwóch podwyżek po 400 zł. Resort przygotował rozporządzenie w tej sprawie, a ratownicy medyczni chcą w sumie podwyżki 4 razy 400 zł. Dariusz Mądraszewski z Solidarności mówi, że z powodu niskich zarobków wielu odchodzi z zawodu. Dalej są odejścia z tego zawodu. Na razie jest okres wyczekiwania na te następne transze. Jeżeli one się nie pojawią, to nie podejrzewam, że to będą jakieś gremialne, jakieś strajki. Symbolicznie może być odwieszony protest, ale samo odejście tych ratowników spowoduje to, że coś trzeba będzie zrobić w tym systemie. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiada, że w tej sprawie potrzebne są szczegółowe analizy. Przeprowadzimy taką szczegółową analizę, przeprowadzimy też analizę aktualnego wynagradzania ratowników medycznych i będziemy szacować możliwości, potrzeby. Zgodnie z postulatami ratowników parlament uchwalił tak zwaną małą nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym. Resort zdrowia przygotował też ustawę dotyczącą powołania samorządu ratowników medycznych. 530 tysięcy kart EKUS wydał w ubiegłym roku NFZ. W tym roku to już 230 tysięcy takich kart. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest potrzebna, gdy wypoczywamy w krajach Unii Europejskiej, ale także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii czy Liechtensteinie, mówi Henryk Cierpiał z katowickiego oddziału NFZ-u. Przychodząc w jakiejś sytuacji doraźnej, sytuacji zdrowotnej, każda placówka unijna, która jest w systemie tak zwanej publicznej opieki zdrowotnej, te placówki przyjmą każdego posiadacza takiej karty nieodpłatnie i udzielą mu odpowiedniej pomocy lekarsko-medycznej. Karty EKUS są wydawane we wszystkich delegaturach NFZ-u bezpłatnie. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty. Nie rowerowa, nie samochodowa, a smartfonowa. W środkowo-chińskim mieście Xi'an zbudowano specjalną drogę dla tak zwanych smartfonowych zombie, czyli ludzi, którzy w ruchu ulicznym spacerują z telefonem w ręku. Ścieżka ma zwrócić uwagę na problem, który widać też w Polsce. Tacy spacerowicze są zagrożeniem na drodze, mówi podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. A teraz czas na sport. Do tych informacji jeszcze powrócimy. Mateusz Fusiarz w studiu. Ja tylko przypomnę Państwu, że Belgia, ile w końcu? 3-0, tak? 3-0 było. Ja tylko przypomnę Państwu, że według raportu Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs polska reprezentacja wyjdzie z grupy, tak oceniają analitycy, i właśnie potem zmierzy się w kolejnej fazie pucharowej w tym pierwszym szczeblu z Belgią, z którą niestety przegramy. Patrząc na to spotkanie, no to coś może być na rzeczy. Jeśli będzie Belgia grała tak jak w pierwszej połowie, to mamy duże szanse. Jeśli tak jak w drugiej, to będzie bardzo wyrównane spotkanie. A jutro, tak jak mówiliśmy, o 17:00 najważniejszy mecz polskiej reprezentacji od prawie 2 lat. Zagramy z Senegalem. Na stadionie Spartaka w Moskwie trwa ostatni trening reprezentacji Polski przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata. Jutro zagramy z Senegalem. Jesteśmy gotowi, mówi selekcjoner Adam Nawałka. Tak, zdecydowanie jestem pewien, że jesteśmy optymalnie przygotowani do tego turnieju. Kto zagra w bramce? Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny? Z bramkarzami rozmawiałem. Co do podania oficjalnego składu, utrzymuje się do jutrzejszego dnia, tak jak to jest zgodne z protokołem FIFA. Tym bardziej, że mamy jeszcze dzisiaj trening i te ostateczne decyzje będą podjęte właśnie po oficjalnym treningu. Warto dodać, że w treningu udział bierze Kamil Glik, który jest gotowy do gry. Moskwa, Adam Malecki. A mówiliśmy wcześniej, Glik po niemiecku to szczęście i Kamil Glik faktycznie w kadrze na mecz z Senegalem. A dzisiaj 2 mecze i 4 gole. Najpierw Szwecja wygrała z Koreą Południową 1-0 po golu Andreasa Granqvista, a później Belgia już trochę więcej postrzelała z Panamą, ale dopiero w drugiej połowie. Belgia to zespół naszpikowany gwiazdami, a Panama to absolutny mundialowy debiutant. Bramkarz kanałowców, bo tak się mówi o drużynie z Ameryki Środkowej, dwoił się i troił w polu bramkowym, ale w 46 minucie musiał skapitulować. Dośrodkowanie z prawej strony, piłka spada na nogę Mertensa, a ten huknął prostym podbiciem w kierunku dalszego słupka. Po tej bramce Belgowie grali już zgodnie z oczekiwaniami. Luźno, z polotem, czego efektem były 2 gole Romelu Lukaku. Belgia wygrała z Panamą 3-0, ale drużynie z Ameryki Środkowej należą się wielkie brawa. Zagrali ambitnie, bez kompleksów i takich zapamiętamy. Soczi, Jan Kałucki. Za niespełna godzinę rozpocznie się trzecie dzisiejsze spotkanie. Będzie to mecz Anglii z Tunezją. No i to spotkanie w Wielkiej Brytanii ma obejrzeć naprawdę sporo osób. Na stadionie spodziewamy się około 2000 kibiców Anglii, ale wsparcie również od kibiców fotelowych, tu, na Wyspach. Eksperci spodziewają się, że podczas transmisji zapotrzebowanie na energię wzrośnie o nawet 500 MW. To skok energii, jaki uzyskać by można, otwierając jednocześnie 23 miliony lodówek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ciekawe, ile lodówek otworzymy jutro w Polsce. Piłkarze grają jutro, siatkarze w Lidze Narodów za 4 dni. W Australii zagramy ostatni turniej, a później, jak się powiedzie, jeszcze Final Six. Po zakończeniu tych rozgrywek liczyć się będą już tylko Mistrzostwa Świata. Dziś poznaliśmy sparing partnerów, z którymi biało-czerwoni zmierzą się przed turniejem. 18 sierpnia zagrają z Czechami, a 5 września z Belgami. W siatkówce teraz liczą się reprezentacje, ale w piłce klubowej zapadają ważne decyzje. Od sezonu 2019-2020 z Plus Ligi będzie spadać ostatnia ekipa, a mistrz pierwszej ligi będzie awansował bezpośrednio. Mecze barażowe nie będą już rozgrywane. Z całą pewnością nie jedna ze słuchaczek ma możliwość i pewnie takie przekonanie, że gdzie by nie otworzyć lodówkę teraz, to wyskakuje mundial, prawda? Wszyscy, niektórzy mogą mieć takie wrażenie, że tego mundialu rzeczywiście jest ostatnio bardzo dużo. Ty mówiłeś Glik, czyli szczęście. Niektórzy mówią, słuchacz dzwonił, mówił Peszek, to po polsku Peszek po prostu, więc dobrze, że mamy jedno i drugie. Mamy Peszkę w składzie też. Tak jest. Cały czas waham się, czy ten dowcip powiedzieć, czy nie powiedzieć. Powiedzieć, Mateusz, czy nie powiedzieć? Bo nie jest to dowcip najwyższych lotów, no przyznaję. No, ale myślę, że dobry suchar na popołudnie nie jest zły. Nie jest zły. No dobrze, to przeczytałem gdzieś dzisiaj w internecie. Choć podkreślam, szanowni państwo, że zdaję sobie sprawę, że to może nie być humor najwyższych lotów, pyta żona męża, co takiego jest w tej piłce nożnej, że nie można bez niej żyć. Mąż odpowiada: powietrze. Delikatne rozczarowanie zobaczyłem na twojej twarzy. No i to zupełnie zrozumiałe. To a propos powietrza, proszę państwa, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i południowym wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24-26 stopni na wschodzie do 27, nawet 29, no prawie 30 na zachodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam do 20-22 stopni. Wiatr słaby, jedynie nad morzem okresami porywisty, przeważnie zmienny. Jedynie na północy kraju z zachodu, a na południu będzie wiał z północnego wschodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od jego śmierci minęło 17 lat. Grzegorz Ciechowski. Artysta, muzyk, poeta. Wreszcie mamy o nim książkę. Lżejsze od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach. Będziemy o tej książce i jej bohaterze mówić w Klubie Trójki. Posłuchamy także piosenek Ciechowskiego w wykonaniu Jacka Bończyka i Zbigniewa Krzywańskiego. Zapraszam państwa dziś po 21:00. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Próby za ścianą, proszę państwa, do Klubu Trójki. Te muzyczne próby już trwają i mogę państwa zapewnić, że to brzmienie najwyższej próby. Zachęcamy zatem do zostania przy radioodbiornikach, no tym bardziej, że już za chwilę Aksamit. To ja jeszcze tylko podziękuję. Elżbieta Malinowska, Darek Pieruk, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź na tydzień włoski do Lidla po włoskie smaki w niskich cenach. Teraz oryginalny włoski parmezan tylko 5,99 za 100 gramów, a lody w stylu włoskim aż 20% taniej. 7,99 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Jako 20-latek był naczelnym projektantem Diora. 5 lat później stworzył własną markę, rewolucjonizując przy okazji cały świat mody. Skromny geniusz, nieśmiały skandalista, ikona stylu. Yves Saint Laurent. Filmowa biografia człowieka, którego nazwisko stało się symbolem dobrego smaku i cenną marką handlową. Oglądaj dziś o 20.10 w Ale Kino Plus. Teraz w Biedronce super hit. Czajnik Hofen podtrzymujący ciepło już za 74,90. Z funkcją regulacji od 50 do 100 stopni oraz różnymi kolorami podświetleń w zależności od ustawionej temperatury. Zaparz kawę lub herbatę w wybranej temperaturze, tak jak lubisz. Czajnik Hofen już za 74,90. Oferta dostępna do 1 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Melodies Echo Chamber. Tak rozpoczyna się dzisiejsze wydanie Aksamitu. Jak ja lubię te momenty, kiedy wracam z dalekiej podróży, czeka na mnie dużo nowych płyt i zaczynam tę inną podróż, też wspaniałą, też gdzieś bardzo daleko i też fascynującą. I kiedy z tej podróży przywożę dobra, a takim niewątpliwie jest właśnie ten nowy album Melodies Echo Chamber, zatytułowany Bon Voyage. A przyda się nam ten tytuł i ten wątek w dzisiejszym wydaniu Aksamitu. Och, mam wam do poopowiadania i będzie o czym. Zresztą dzisiaj mnóstwo atrakcji w tym wydaniu audycji. Za chwilę już zacznę opowiadać co i jak, ale na razie, jeśli pozwolicie, nie będziemy specjalnie przerywać tej podróży Melodies Echo Chamber, tylko jeszcze oczywiście przywitamy się. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dzień dobry, to jest Aksamit, zapraszamy do 21. Thank you. Melodies Echo Chamber. Tak rozpoczyna się dzisiejszy Aksamit. Dwa razy z płyty Bon Voyage. Najpierw Cross My Heart, a przed chwilą Desert Horse. Wspominałam, że dzisiaj dużo atrakcji w Aksamicie. Za 5 minut pierwsza szansa, pierwsza z wielu, podpowiem, otrzymania od nas karnetów na tegoroczny OFF Festival. Jesteśmy blisko, właściwie przez cały rok tej właśnie imprezy, to tutaj w Aksamicie odkrywaliśmy kolejne karty. W tym odkryliśmy tę jedną z najmocniejszych i ta karta przyda się nam w dzisiejszym rozdaniu, ponieważ po 20:00 dziś w Aksamicie opowie już co nieco Charlotte Gainsbourg, zapraszając tym samym na specjalne przyszłotygodniowe wydanie audycji, gdzie tylko Charlotte, jej opowieści, jej cudowny wewnętrzny i muzyczny świat. Kilka anegdot, w tym jedna, nad którą jeszcze się głowię, jak elegancko ją opowiedzieć, przetłumaczyć, ale oczywiście musi się znaleźć w tej audycji, bo jest przednia. A po 20:00 dziś nie tylko Charlotte przez chwilę, ale i ja opowiem o jej koncercie, który dała w ten weekend we Francji i o tym, czego w związku z tym można spodziewać się podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Na razie sięgamy do wspomnień, ponieważ ten zespół zagrał kiedyś na OFF-ie jeszcze w Mysłowicach, a teraz wracają z nową muzyką. I'm Your Man. Nowe nagranie Spiritualized, zespołu, który wystąpił na OFF Festiwalu jeszcze w Mysłowicach w 2009 roku. Ale teraz interesuje nas OFF Festiwal 2018. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal. Zatem zaczynamy rozdawanie biletów na OFF Festiwal w programie trzecim. Dzisiaj pierwsza taka szansa w Aksamicie. Tak jak wspominałam, będą kolejne, ale chyba lepiej nie czekać na to, kiedy będzie szczęście sprzyjać, tylko po prostu próbować. Numer SMS 73533, 73533. Koszt wysłania SMS to 3,69 zł brutto. Numer 73533 i pod ten numer wyślijcie proszę waszą myśl, co jest najbardziej off w offie. 73533. Co jest najbardziej off w offie, czyli w off festiwalu? Cztery osoby, które podadzą najciekawsze odpowiedzi albo najciekawiej rozwiną tę myśl, co jest najbardziej off w offie, otrzymują podwójne karnety na tegoroczną edycję imprezy. 73533. Czekamy do 20:15 na wasze odpowiedzi. Będę jeszcze przypominać. Jeśli macie chęć, dobrze byłoby dopisać także imię. Dzięki temu łatwiej będzie poinformować was już na antenie, że to właśnie wy jesteście laureatami. 73533. No to co? Zaczynamy tę zabawę. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. A my sięgamy teraz do już sprawdzonego line-upu, nie OFF Festiwalu, tylko Aksamitu. To jest taka piosenka, która nie chce uciec gdzieś daleko, zresztą chyba też niespecjalnie jej na to pozwala. If you keep rolling the dice, keep that stake in your heart. You look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tar. Dice fall from the table, agitating the room. Take your arms if you're able, I won't do it for you anytime. Late to the flight. look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tart. You must keep rolling the dice. Keep that stake in your heart. Lay to the flies. Take your seat next to the woman in white. By candlelight. Lump, late to the flight. Francja, Paryż to będą opowieści w drugiej godzinie dzisiejszego aksamitu, ale w tej na przykład jeden z paryskich zakupów. Seule dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seule dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Niech pozostanie jeszcze przez jakiś czas tajemniczą dziewczyną w koronie, bo kupiłam tę płytę ze względu na okładkę. No właśnie, podróże i powroty. Człowiek wraca zmęczony, nawet nie zagląda, co dzieje się i działo w świecie, bo jest w tym swoim cudownym świecie. A tu okazuje się, że nowa płyta. Płyta kolejny raz wydana z zaskoczenia. Płyta kolejny raz od razu w całości, nie tam, że singiel, teledysk, zapowiedź, nie, całość, całe dzieło. W ich wypadku chyba już po prostu tego trzeba się spodziewać, chociaż za chwilę największym zaskoczeniem będzie, kiedy nie tak wydadzą płytę, tylko w bardziej, nazwijmy to, normalny sposób. Oni, czyli The Carters, małżeństwo Jay-Z i Beyoncé, każde z nich już wypuściło kiedyś album tak właśnie, w ciemności, z zaskoczenia. To są naprawdę ogromne przedsięwzięcia logistyczne, szczególnie kiedy teledysk do pierwszego singla kręci się w Luwrze z towarzyszeniem wielu tancerzy, nie mówiąc oczywiście o całej ekipie technicznej i także przed słynnym miejscem, więc utrzymać to wszystko w ścisłej tajemnicy, że było się tam, że cokolwiek się filmowało, co natychmiast sugeruje nową muzykę i nową rzecz, a tu nic i cisza, to rzeczywiście musi budzić ogromny szacunek. Trochę się niepokoję, czy nie jest teraz tak, że większy szacunek budzą już właśnie wszystkie rzeczy towarzyszące niż niestety sama muzyka. Na razie przysłuchuję się tej właśnie płycie, czyli albumowi Everything is Love, to jest wspólna płyta Beyoncé i Jay-Z. I przysłuchuję się i chciałabym tam usłyszeć więcej niż słyszę. Być może jest to po prostu zamknięcie trylogii. Najpierw ona napisała i nagrała płytę o kryzysie w małżeństwie, później on kajał się, przyznawał do winy i obiecywał poprawę na swojej płycie, no a teraz właśnie to Everything is Love, czyli wszystko jest miłością, wszystko już dobrze u Państwa Carter. In the summertime, yeah. On the sands, beach sands, make plans to be in each other's arms. Yeah. Let it breathe, yeah. Let it breathe. I wanna drown in the depths of you. Desires, I won't ever tire. You rather play the game than to throw the fight. Boy, you know that ain't right. I need your affection, I need that attention. Up and down motion, I'm swimming my ocean. Yeah, yeah. Let's make love in the summertime. Yeah, on the sands, beach sands, make plans to be in each other's arms. Depths of you, yeah, yeah, yeah. When the water's so blue, so blue, so blue. I brought my sand to the beach, hopped out the land with the sheep, skin rugs on the floor, we hug, made love on the seats. We tried to hide in the hills, we watched the sky turn peach. Summer's light, light, summer's night, it's like Christ's masterpiece. She tastes like Corona Light, sweet, even the lime got a squeeze. She gave me a little swig to chase behind my Wii. If I could stay in her hair forever, that'd be fine by me. I don't have no concept of time, even with a rose gold concept on me. I remember summer nights in the projects, bullet rounds interrupting my cheek. When the worst thing that could happen, zipped up his jacket and ran back down the street. The ballet only the nights get cold, I wrapped the yellow jacket round me. It's not lost on me, music has my kids sound asleep. Let's make love in the summertime, yeah. On the sand, beach, sand, make plans to be in each other's arms. Let it breathe, yeah. Let it breathe, yeah. I need to take my time to show you something. something real. So real. This is so real. Changing our people, changing them. Love never change. Love is universality. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other. You know. The Carters, Summer, z płyty Everything is Love. Przypominam, że to trwa konkurs o kadnety na tegoroczny OFF Festival 73533. 73533, pod ten numer wysyłajcie proszę SMS-y z rozwinięciem pytania, idei, myśli, co jest najbardziej off w offie albo na offie. Przez off rozumiemy oczywiście off festiwal w drugiej części pytania, a w tej pierwszej off definiujcie jak sobie tylko życzycie. Zresztą już podglądam wasze odpowiedzi, kilka jest naprawdę kapitalnych. 73533, koszt wysłania SMS to 3,69 zł brutto. Jeszcze jedna płyta w tej godzinie w Aksamicie, płyta wybrana przez gościa przyszłotygodniowego wydania tej audycji. Thank you.